Այս կորձին հետ զուգահեռ քաղաքական ցանկիս մեջ ալ բավական կորձունյա եմ։ Այսօր առայժմ ես 40-րդ դիստրիկտի Los Angeles-ի պատգամավոր delegate-ն պատգամավոր ընտրված եմ, որը 2 տարին անգամ ընտրությունները գլա եւ իր դիստրիկտի ընտրություններուն թերագադարություն ունենա, թե state level նահանգային եւ թե գավառային Los Angeles-ի բարակային։ Անգի առաջալ նշանակված եմ Congressman Adam Schiff-ի գոմե որպես delegate։ Պետք է ասել, որ Congressman Adam Schiff-ը մեծ հայանաբաս կորձեր կդանի եւ կքաչալերը։ Այդ մեկը ինձ ուրիշ ուղղությունը տվա, որ ես միայն հայկական գազմագերբություններում էի պետք չի աշխատեմ, այլ պետք է ընդլայնեմ աշխատանքս այդ պատճառով, երբ որ delegate եղա եւ դեսա դեմոկրատներու։ Ես դեմոկրատ եմ, դեմոկրատներու աշխատանքի մեջ են ուրիշ ծառայություններ գփերես քու ասկիթ մեջ, ուրիշ բարդանք մներ ինձ համար աշխատել եւ ծառայել։ Այդ պատճառով այս երկու շրջանին, որ ընդրված են որպես delegate 40-րդ, հիմա կաշխատեմ հաճոխցնենք 40-րդ դիստրիկտի assembly-ին, որը բոլորը վստահ են, որ արդասահմանի մեջ ալսված է Արդի Քասախյանին, ամբողջ ջիգպիլի կապենք, որ այդ ընդրությունները հաճոխցնենք եւ Արդի Քասախյանը ընդրվի, որովհետեւ ես անձնապես կհավատամ եւ շատ սիրված հարգված անձնավորություն մնե Լոս Անջելեսի մեջ։ Ինքը այժմ Գլենդել քաղաքի City Clerk-ն է, որ բոլոր քաղաքի ծագը ծուգը ասեմ, ամեն ինչը իր ձեռքին պետք է անցնի։ Իսկ ասոր կողքին նաև, քանի որ արդեն ծպտումներս անցած են ամերիկյան քաղաքականության մեջ, կորձիս մեջ որպես union-ի shop steward եմ։ Իմ district-ս, որ ես կաշխատեմ որպես social worker, ընկերային ծառայող, շուրջ 200 բաստոնիա կա։ Այս 200 բաստոնիայի մեջ 3 հատ shop steward-ներ կան, union-ի ներգայացիչներ, որ կպաշտպանի այդ 200 անձնավորություններուն շահերը, եթե խախտումներ լան management ինգոմե, որովհետև LA County-ն ինքիր մենեջմենթ ունի գհսկե, իսկ աշխատավորական փամորական կարգը, որ մենք ենք մեզ դես նմանները, մինչև սուպերվայզերները union-ի անդամ գլան եւ իրենք կունենան իրենց պաշտպանը, իրենց գրասենյակներին մեջ ըստ օրենքներու գհետևին կտասյարագեն մեզի եւ իրենց այդ պաշտպանությունը կրնան տալ։ Թե որպես աշխատող կփորձեմ, որ օրինական ձևով աշխատել, եւ եթե դեսնեմ, որ մենեջմենթը խախտումներ գնե եւ գուկա մեկը իմ օգնությունս կխնդրե, այդ օգնությունն ալ գնեմ, ինձ համար բավարարություն է, որ գրնամ իմ գործընկեր ռոչս շահերը պաշտպանել ըստ օրենքի գարկի։ Այս կորձը ընելու միջոցով ավելի իմ աշխուժությունս ընդլայնված է union-ի մեջ, local 721 մորգսենք armenian caucus-ի ստեղծումը գա։ Այս ստեղծումի մեջ բավականի մեծ ներդրում ունեմ, որտեղ քիչ մի հետ պիտի ճտամ նորեն, որովհետեւ ես ունեմ ավելի շատ դուք ձեզ ընտանիքում ներկայացնեք։ Ընտանիքից միջոցով ես առանցին եմ, ամուսնացած չեմ, եթե ամուսնացած չեմ ադոր համար։ Ամուսնակը դվիրել է հասարակական կորդինացիան որպես իկական հայուհի, այդ ձևով եմ գտեսնամ։ Հայտադի աշխատանքներում մեջ շատ կորձունյա եղած եմ։ Իրապես որ ես հայտադի համար նվիրյալ ինքզինքս կհամարեմ, որտեւ անպայման գցանգամ, որ ամուսնանայի, զավակներ ունենայի, եւ ասեմ ցեզի, որ շատեր կան, որ ինձ ասած են, ամուսնացած չես, ինչու՞ չես ամուսնացած, քո զավակները պետք է քո օրինակդ առնեին, քերյան ունենային, դժբախտաբար ցանկը ատարավելությունը չդավ ինձ։ Չհանդիպեցիք նրան։ Հանդիպած եմ, բայց չի լինում, չի ստացվում տասնակցական ընկեր գուզեի ունենալ, տասնակցականներն ալ չլան իմ ցանկացած անձիկս, չստացվեց այդպես դնեմ, այդ էր պատճառը։ Եվ հայտադի աշխատանքի միջոցով եկանք աս հայկական եւ ամերիկյան զուգահեռ աշխատիմ ես, եւ անդամակրված եմ աս armenian caucus-ին, եւ armenian caucus-ի պատճառով որպես հայգին ուզեմ, որ այդտեղի փորձառությունս սորված ներս կորձատրենք այստեղի իկական սերի հատկապես։ Իմ ցտումը սանիգա է, որտեղ գիտեմ, որ տղամարդիկը իրենք են միշտ ճիշտը, բայց միշտ այդպես չէ, միշտ իկական սերին վար գնային, այդ է նպատակս, որ չեմ ուզեր, որ այդ փաները բադային իկական սերին, բայց իմ պապակս այն է, թե օգտակար դառնամ իմ հայրենիքիս բզդիկ ջանքոմը, եւ նաեւ եթե գրնանք այստեղի իկական սերի շահերը հետաբնդել աշխատավորական հունի մեջ, այնալ ուրիշ առիթ մնե ինձի համար։ Ձեր գերդաստանի կանանցից մայր, երկու կողմի տատիկներ, ինչ եք փոխանցել, ինչ եք ստացել, ինչ եք ժառանգել։ Մամայիս մայրը Գաբրիել Քերիես էր, եւ իրենց հետ Գաբրիել գմնար, բաբայիս մայրը Գարվոր, բաբայիս մայրը մեզի հետ Գաբրիել։ Մամայիս մայրը քիչմը ասեմ, որ քանի որ նախ հայրս զինվոր եղած է, դունը չէ եղած, եւ մեծ մայրս թե հայրն է, թե մայր եղած է, թրկա Ջեբել Մուսա աբրած է եւ հոն եղած է, եւ իր հասկացողությամբ որբան եղած է, քիչմը դղամարդու պես, այր մարդու պես եղած է, եւ իր մտածելակերպը ուրիշ էր, երբ որ ընդանիք կազմեցին, մամասալ ամուսնացած է եւ ամուսինը բանակ է, ինչպես պիտի ինե, որ գարենա կյանքը տասավորել, իրեն հետ պիտի ապրել, եւ ինչ որ սեր, այնա դեմ վասերունցին տաստիարակությունը այն է, բայց քիչմը որ մեծանք, շատ հաջելի է մեծ հոր հետ, մեծ մոր հետ ապրիլը, որովհետև գնստիս կխոսեցնես իրենց, ինչ ունեցած են իրենց անցյալի պատմությունները։ Երկու նենեներուս պախտադականը որդն է, մեկը գրնամսել, որ շատ ավելի դարբեր էր, որովհետև իրեն հանդեպ ամուսինը նախ ամուսինին հետ երկար ապրած է, եւ ամուսինեն դարբեր դաստիարակություն ունեցած է, որովհետև անի ուսուցիչ էր, եւ անորա մեր քյուղը չէ որ ինքը մարաշցի է եւ եկած է Ջեբել Մուսա անջարի մեջ աշխատի եւ ուսուցիչ եղած է, դարբեր հարքանք ունեին այդ մասին։ Ընդհանրապես այր եւ գիգին, երբ որ առանցին առածին թատվին, այր մարտիկը միշտ կքերաթասեն այդ ժամանակին, եւ միջև այսօր ալ նույնն է, որուն ես հագարակ եմ, բայց որուն ես հագարակ եմ, պայման ընդգծում եք։ Այո, այո, հագարակ եմ, որովհետեւ ճիշտ չէ, արդարությունը արդարություն է, հավասարություն պետք է լա, եթե որ հիմա գվա օրերուն փախտած, նույնքան պատասխանատվություն ընտանիքի, մայրը գառնե եւ արևել վրան գաշխադի եւ գաշխադի եւ financially դնդեսաբես կոկնե ընտանիքին, որ ավելի փարգավաճ կյանք ունենա, քալով տղա մարդկանց իրենց համար միայն նյութական հավանաբար որ բերեն եւ թուն դնդեսես եւ գառավարես ընտանիքը, ինձ համար անիգա չէ։ Հայ դիգինը պետք է իր ընտանիքին ինչ որ հասկացած են, որպես ծնող, ուրիշ նաև ավելյալ քայլ մգառնե, որպես ծնող դաստիարակե իր զավակը, բայց տղամարդիկը այդ մեկը չեն ներ, այդ ամեն աշխատանքը գփերցնեն իկական սերին վրա։ Կոնե սպյուրքի մեջ բավականին այդ պատկերը փոխված է, հույսով են, որ օր մնալ բիդիկանք եւ տեսնենք Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ այդ պատկերը փոխվի եւ հավասար ըլլա, որովհետեւ արդար չէ, միշտ կլսենք, որ օ Հայաստանի մեջ հատկապես, որ հայ գինը պետք է խոհանոցի գինը լա, ոչ, մենք ալի չենք ուզեր, մենք իրենց մի ավելի խելացի ենք, մենք իրենց մի ավելի աշխատասեր ենք եւ շատ ավելի կարողություններ ունենք, որպեսզի մենք մեզի աբուցենք։ Այսօր հայ գինը խոհանոցում չէ, շատ վաղուց դուրս է եկել խոհանոցից, կա քաղաքականության մեջ, հասարակական կյանքում եւ գիտության մեջ եւ դիեզել ամենուր։ Ամենուր, բայց պետք է հայ գինն ալ նույն չափով դադվի։ Երբ որ գսեմ թադվի, ամենամբարձ օրինակը ես բավականին շփում կունենամ, որովհետեւ քիդնամ հետաքրքրությունս այն է, որ ինչպես կվարցադրվին իկական սերը նույն կորձի համար, այո, տարբերությունը հսկայական է, որ անիգա սխալ բան է, այսօր պետք է սրպակրվին, որովհետեւ կարևոր գետ է, պետք է գիները ես եթե ինձի մնա ավելիով վարձադրվին, որովհետև թե ընտանիքի պատասխանատվությունը իրենց ուսերուն է եւ թե աշխատանքային իմաստով արումով։ Հայ կնոջ կողքին միայն հայ տղամարդ եք տեսնում։ Որպես հայ, ես եթե որ միայն տղամարդ, հայ տղամարդ չտեսնայի, գրնամսել, որ ասի չեմ ուզեր գրնայի, օդարներ շատ ունեցած եմ, երբեմն գսեմ սխալալ թերևս մտածած եմ, պետք էր զավակ ունենայի եւ դաստիարակեի հայ եւ իրենքալ հայերու հանդիպեին, բայց չեմ ըրացադիգա, որովհետեւ միշտ տա պետք է հայու հետ ամուսնանաս, հայերու հետ պետք է լաս, ես ատ մեգուն այլևս համոզված չեմ, ես ին փորձառութ են սկսեմ, որովհետեւ վստահություն ունենաս քու շրջաբադիտ, փաստորեն այդպեսալ չէ, ցավոք սրվի։ Մեր հայուհիներին ինչ կմաղթեիք։ Ես մեր հայուներուն գցանգանամ, որ դիբար հայերը լան, իրենց ճակտի քրդինքով վաստգին իրենց լումաները եւ իրենց ճակտի քրդինքով ալ իրենց ընտանիքները գազմեն եւ լավ դաստիարակություն հանցնեն դան իրենց ծավակներուն, որբեսի մեր այս մեծ հարստությունը, հարստության մասին շատ ճանտրատարծանք հայ հարստության մեջ, այդ հարստությունը փոխանցվի եւ քոյադեվե մեր էությունը աշխարի վրա, որդեք իսկապես հայը աշխատասեր ժողովուրդ է, իր բոլոր թերություններով մենք ուր որ երթանք, ուր որ հայ մտեսնանք, արդեն կտեսնանք, որ փայլուն կփայլի դեղը։ Եվ այդ ժառանգը փոխանցենք հավիտենական, նրանք մենք չտեսնանք, բայց ուրիշներ տեսնան այդ մեկը։ 21-րդ դարը ինչ մարտահրավերներ է տնում հայուհու արչև, ինչ մարտահրավերների է դիմագրավում մեր օրերում հայուհին, խոսքս ավելի շատ դրսի մասին է, հայրենիքից դուրս։ Հա, սպիրկի մասին որ գսեք, հիմա բոլորս ալ գիտենք, ժամանակին Լիբանան, Սուրյան բզդիկ կաուտներ էին, որ սերունդներ դաստիարակելու աղբյուր էին, հոնգեի որ գուկային բոլոր հայ ուսուցիչները, հոնգեի որ կտարածվեին դաստիպախտապար, հոնալ նվազած է այդ մեկը, գամքի անկախ պատճառներով բոլորը արդասահման կացած են, արդասահմանի հոսքը շատ հեշտ է, որ մարդիկ ծուլումի են տարգվին։ Ես հայուհի եմ, կխնդրեմ նորեն քիչի գարաչսի, նորեն մի դիսեմ, որ դեր կանգնին մեր պատմության, մեր հարստություններուն եւ քոյադեվենք որպես հայ։ Հայը լալը հբարդանք է, բանձալի է եւ պետք է որ շարունակենք։ Այո, շատ թերություններ կան, շատ դարբեր տեսակետներ կան, դարբեր գազմագերբությունների մեջ դարբեր ձևով աշխատինք, բայց բոլորիս նպատակը մեկ է, մեկ հայրենիք, մեկ անկախություն, մեկ դեսլագան ունենալ է, եւ բոլորս ալ գծեցինք այդ մեկին։ Ինչպիսին կուզենայիք տեսնել Հայաստանն ու Արցախը 40 տարի հետո։ 40 տարի հետո տակավին կարծեմ թե 40 տարի յետ իսկ այդքան ցանգալին պիտի չգեսնանք, որովհետեւ ցավոք կսեմ այս մեկը, սպիրկը միշտ զորավին պիտի գանկնի Արցախին եւ Հայաստանին, բայց որոշ խավ մգա, որ դարբեր աչքով գնայի սպիրկի հայության, պետք է ադիգա կոնե վերածվի։ Գիտեմ, որ Հայաստան 70 տարի սովետական ռեժիմի դակ ապրած է, բավական սովորություններ քաղած է իրենց մեջ, բայց արդեն ժամանակը հասուցած է իրենց համար, թևագոխած են այդ դժվարությունները եւ անցնին թեպի արթիական լայն մտածողությամբ եւ հայկական իսկական պատկերը արդարությամբ երկու սերերու միջև, իկական թե արագան, ցերքի տալով լավ հայրենիք կերտենք։ Շատ խորանալն է, շատ նյութեր կբացվի, բայց կուզեմ, որ սպիրկ Հայաստան գաբը զորանա, հզորանա եւ մեկ դառնա։ Աստված, սպիրկ Հայաստան Արցախ, երամիասնություն։ Այո, այո, ես կհավատամ անոր։ Շնորհակալություն հաճելի եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Thank you.